son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, bugün 9 Şubat 2010 Salı. Bir kez daha beni yalnız bıraktılar, kendi başımayım bugün programda. Geçen hafta bile kış okulumuz vardı, iki kişiyi buraya ikna edip getirmiştim. Ama sanıyorum bugün herkes kendi işine daldı, beni bir kez daha unuttular. Herhalde gelecek hafta, ondan sonraki hafta okul başlayınca biraz daha öğrencileri toplayıp getirmek kolaylaşacak. Ben de bu fırsattan istifade, benim elimde iki tane güzel yayın vardı. O iki yayının üstünden geçmek istiyorum sizlerle. Bu iki yayın esasında bilim adamlarının en önemli kabul edilen bir dergisi var, Nature diye. Bu dergi bir de iklim değişikliği ile ilgili raporlar çıkartıyor aylık. Bu raporların içerisinde o ay içerisinde yayınlanmış olan ilginç yayınların ufak özetleri yer alıyor. Ben de bu ufak özetlerin üstünden geçmek istedim. Yani bu genel, hani son iki ayda bilim İklim değişikliği konusunda ilginç olabilecek neler söyledi diye. Yani şöyle, Ocak ayı ve Şubat ayını konuşuyorum bugün. İki aylık raporları. Bunun başında 2009'un sonunda Aralık ayında çıkmış olan bir makale var. Pennsylvania State University, Michael Mann diye, bu ciddi bir arama taramadan geçti bu gariban. Geçtiğimiz ayda bu Climate Gate, İklim Gate konusu üzerinde, bunu daha önce konuşmuştuk. East Anglia Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin kendi aralarında yaptıkları yazışmaları bir takım insanlar çalıp ondan sonra içinden böyle cımbızla bir takım kelimeleri çıkartıp basına dağıttılar tam Kopenhag öncesinde. Ve bu basına dağıtılan e-mailler arasında bir tanesi de bu Michael Mann denen Pennsylvania State University'nin hocasının e-mailleriydi. Orada da yani önemli bir şey yok. Yani adam çok ağır bir takım soruşturmalardan geçtikten sonra herhangi bir hatası bulunamadı. Gerek bilimsel gerek etik açıdan. O adamın bir makalesi var. Bu adamlar son 1500 yılda dünyadaki bütün proxy kaynaklarını toplayarak 1500 yılın bir sıcaklık tablosunu çıkartmışlar bütün dünya için. Proxy'den şunu anlıyoruz, biliyorsunuz bildiğiniz termometreler en fazla geçtiğimiz 400 senedir var. Eğer 400 senenin ötesine geçmek istiyorsak sıcaklık ölçmekte, termometreden başka bir şey kullanmak zorundayız. Genelde tamamen birebir sıcaklık olmasa da sıcaklıktaki ve yağıştaki artışa ya da azalışa paralel olarak davranış gösteren bir takım nesneler, yapraklar, ağaçlar, çeşitli şeyler var. Bunlardan alabileceğimiz bilgiye biz proxy diyoruz. Yani esasında kendisi değil ama onun yerine geçen anlamında. Mesela bu son 1500 yılda bakılanlarda bir bu ağaç halkaları, bu ağaç halkalarını hepimiz biliyoruz. İşte yazın ve kışın, daha doğrusu temelde daha çok kışın ne kadar sert geçtiği, ne kadar yumuşak geçtiğiyle ağaç halkalarının kalınlığı artıyor, azalıyor. Böylelikle de sıcaklık hakkında bir fikre sahip olmuş oluyoruz. Daha sonra buz kalıplarının içerisinde hapsolmuş olan karbondioksit miktarlarına bakarak sıcaklık çıkartılabiliyor. Sonra mağaralardaki bu sarkıtlar, dikitler, onlar esasında karbondioksit miktarını ve sıcaklığı biraz daha temel olarak gösteriyorlar. Bütün bunları bir araya getirerek bir araştırma yapmışlar son 1500 yılla ilgili. Ve Avrupa 900 yılı ile 1300 yılı arasında biliyorsunuz çok güzel, sıcak bir dönem yaşadı. Bu sıcak dönemi şöyle Avrupa olarak biliniyor. Grönland'da mısır yetiştiriliyordu. Ve Vikingler, işte hep anlatılır ya, Amerika'nın kuzeyini ziyaret ettiler. Böylelikle esasında Amerika'ya ilk giden batılılar, Kristof Kolomb ve adamları değil, esasında Vikingler de ondan 600 sene önce gibi, 500 sene önce gibi. Bu olaydan bahsediyoruz ama bu araştırma sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. Adamlar diyorlar ki bu 900 ile 1300 yılları arasında Avrupa çok sıcak bir zaman geçirirken Pasifik'in güneyi esasında çok ciddi bir şekilde soğumuştu diyorlar. Şimdi biz dolayısıyla herhangi bir şekilde bu sıcaklık, işte iklim değişikliği demeyeyim ama küresel ısınma bir takım değişik anlamlara yol açabilir. Yani kürenin bir tarafı ısınıyorken bir tarafı soğuyor olabilir. Burada önemli olan genel bir bakış açısı kazanmak. Bu adamlar da onu yapmaya çabalıyorlar. Bu El Niño lafını duymuşsunuzdur pek çoğunuz. Güney Amerika'nın batı kıyısındaki sulardaki bir takım değişiklikler dünyanın bütün atmosferini etkileyebiliyor. Ve bu makaleye göre o yaklaşık olarak 400 sene boyunca El Niño görülmemiş. Buna karşılık onun tam tersi olan La Niña özellikleri varmış. Bu da Pasifik Okyanusu'nun soğumasına sebep olmuş. Karşılık olarak da Atlantik'in kuzeyi ve Avrupa birazcık sıcak günler geçirmiş. Bir diğer haber, belki birazcık daha ilginç bizim açımızdan. Bu okyanuslardaki karbondioksit miktarı arttıkça okyanusların asitliği artıyor. Asitliğinin artması da okyanuslarda yaşayan küçük plankton türü canlıların kabuk oluşturmalarına zarar veriyor ve onların yaşamalarını zorlaştırıyor. Hatta yani çoğunun nesli tükenebiliyor karbondioksit miktarı çok çok artacak olursa okyanuslarda. Yalnız yapılan bir araştırmaya göre esasında 4 tane mi 3 tane canlı da inanılmaz derecede faydalanıyormuş yüksek asitliğinden bu suların. Hoşunuza gidiyor olabilir. Birincisi şeyler. Yengeçler temelde. Sonra ben zorlanacağım Türkçesinde ama çeşitli deniz hayvanları diyeyim, kabuklu deniz hayvanları bunlar bildiğimiz. Yok atmadım. Dursun Türkçesine girmiyorum. Lobster, crab, shrimp diyor. Onun tercümesini ben kaldım orada. Siz devam edersiniz benim yerime. Sonra bir tek sorun var. Bu Arktik okyanus yani kuzey denizi. Temelde üstü buzla kaplı olduğu için bu denizin alt seviyelerinde neredeyse okyanus suları hiç hareketli değil. Çünkü yukarıdan gelen bir hava ya da su akıntısı olmadığı için burası son derece durağan bir deniz gösteriyor. Ve karışımı çok çok az olan bir deniz. Yalnız University of Washington araştırmacılarının yaptığı araştırmaya göre denizin 70 ila 110 metre altına bakıyorlar. Ve bunlar iki mevsimde bakıyorlar. Tam Bering Boğazı'nın biraz daha kuzeyinde. Bering Boğazı'nın biraz kuzeyi kış aylarında buz tutuyor ve yaz aylarında eriyor. Ve kış ayları ile yaz ayları arasındaki farka bakıyorlar. Ve bu denizin karışmasının yani yüzeydeki rüzgarların alt tabakalara çok daha fazla etki ettiğini yaz aylarında gösteriyorlar. Dolayısıyla Arktik Okyanus'un tamamının erimesi durumunda bu okyanusların gösterdiği etkinin de çok çok daha uzun süre aşağılara doğru ineceği söyleniyor. Sonra bir başka makale, University of Washington in Seattle. Genelde şöyle bir şey var. İklime baktığımız zaman iklim bazı bölgelerde soğuyor, bazı bölgelerde ısınıyor. İklim değişikliğinin olmadığını savunan pek çok kişinin söylediği şey de siz Avrupa'da, Amerika'da iklimin ısındığını söylüyorsunuz ama dünyanın başka bölgeleri çok çok ciddi biçimde soğuyor bu sırada ve siz bunu göz ardı ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin hesaplarınız yanlış. Bu soğuyor denen yerlerin başında da Antarktika geliyor. Antarktika'nın esasında temelde iki tane bölgesi var. Bu bölgelerden bir tanesi Batı Antarktika denen bölge. Batı Antarktika zaten epey zamandır ısınıyor. Onda herhangi bir şüphe yok. Ama buna karşılık Doğu Antarktika'nın hiçbir şekilde ısındığı görülmüyordu. Bu University of Washington çalışanları, iki tane bilim adamı, 2009'un Ocak ayıymış bu, devamını anlatıyor. Yapılan çalışmada geçtiğimiz 50 sene boyunca her sene Batı Antarktika'nın sıcaklığının 0.1 derece arttığını ortaya çıkarmışlar. Yani dünyanın en çok esasında sıcaklığı artmıyor, soğuyor denen yerinde bile 50 yıldır ciddi bir sıcaklık artışı var. Batı Antarktika'nın sıcaklığının arttığını az çok tahmin ediyorduk. Ama Kasım ayında Geophysical Research Letters'da yayınlanan başka bir makale diyor ki esasında son 50 seneye gene baktığımızda bütün Antarktika'nın toplamında 2.7 derecelik bir sıcaklık artışı var. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir noktasında bu iklim değişikliğinden artık kaçış son derece azalmış durumda. Şimdi ben kısa bir müzik arasına gideyim. Ondan sonra bu Şubat ayının makalelerine devam edeceğim. Mustang Sally. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang down. You've been riding all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet. Evet, tabii kendi başıma kalınca deminki rezaletimi birazcık düzeltebildim. İstakoz, karides, yengeç hikayemiz buydu az evvel. Şimdilik biraz daha konumuza devam edelim. Burada ilginç bir makale var. Beni gerçekten birazcık şaşırttı bu. Eski programlardan belki hatırlarsanız özellikle tufan buradayken bir takım şeylerin üstünde çok basa basa söylüyorduk. Bundan yaklaşık olarak 120 milyon yıl önce atmosferdeki karbondioksit miktarı milyonda 3000 parçacık seviyesine ulaşmıştı. Bundan dolayı da atmosferin sıcaklığı bugünkünden çok çok daha yüksekti. 5 ila 10 derece arası daha yüksekti diyorduk. Bununla ilgili bir makale çıkmış. Proceedings of National Academy of Sciences USA. 2010 yani Ocak ayında çıkmış bir makale. 12 Ocak sayısında. Burada University of Texas Austin'den bir grup öğretim üyesinin yaptığı araştırmaya göre 251 ile 65 milyon yıl arasında sıcak olan zamanlardaki karbondioksit miktarlarını araştırmışlar. Ve burada çok ilginç bir sonuçla karşılaşmışlar. Bu 3000 ya da 4000 parçacık değil milyonda, daha çok 1000 parçacık gibi duruyor. Şimdi bu noktadan bakıldığında hani bu iklim değişikliği yoktur diyen bir takım adamlar bu sayıyı gördükleri zaman zıplayacaklar. Bakın bakın işte yanlış yaptınız, yanlış yaptınız diye. Ben de ilk okuduğumda ya nasıl olur bu falan oldum ama ondan sonra tabii bunun getirdiği sonuç çok çok daha ağır. Yani 5, 6, 10 derece sıcaklık artışı esasında 3000, 4000 parçacıkta değil, 1000 parçacıkta meydana geliyor. Bu esasında çok tehlikeli bir sonuç. Yani bundan 125 milyon yıl önce, hatta son 400 milyon senenin hesabını yapmışlar bu makalede. 125 milyon yıl önce 3000 parçacık vardı ve bu sebepten 10 derece sıcaklık artmıştı gibi bir argüman. Ha o zaman canım biz 3000'i bulmayacağız ki, yani bulsak bulsak 500-600'ü buluruz ve o zaman da 10 derece değil 2 derece artar, çok çok da önemli değil gibi bir takım tepkilere yol açıyordu. Sayının esasında 3000-4000 değil 1000 olması bu yönden çok daha tehlikeli bir gösterge. Sonra bir diğer makale, bu Science'da yayınlandı gene Ocak ayında. Önemli bir konu şu: okyanuslarda, yani pek çok iklim değişikliği karşıtlarının söylediği şey şu: atmosferdeki karbondioksit miktarının esasında artması çok çok kötü bir şey değil. Çünkü atmosferdeki karbondioksit miktarı artacak olursa bununla beslenen yeşil canlılar, yani klorofil kullanan canlılar da, bunların sayısı da ve büyüme miktarları da artacağı için bunlar da havadan daha fazla karbondioksit emecekler. Bundan dolayı da çok ciddi bir sorun olmayacak. Denize baktığımızda, yani bu aynı argümanlar deniz için de geçerli. Yani denizde güneş ışığıyla beslenen bir takım planktonlar var. Bu planktonlar esasında karbondioksit miktarı arttığı zaman mutlu mutlu sayısının artacağı düşünülüyor bunların. Ve bunların sayısını arttırmak için esasında bir takım deneyler de yapılıyor. Bu deneylerin başında mesela okyanuslara büyük miktarda demir tozu serpmek geliyor. Demir tozu çünkü bu nesnelerin büyümesine çok son derece yardımcı oluyor. Yalnız geçtiğimiz 2 sene içerisinde yapılan araştırmalar 10 kilometre karelik bir alanda sanıyorum demir tozu serpildi okyanusa ve bu planktonların sayısında çok ciddi bir artış olmadığını ortaya çıkarttı. Bunun daha da ötesinde bu söz konusu olan araştırma, Princeton Üniversitesi'nden bir grup, denizin, daha doğrusu bunlar bir deniz suyunu alıp bir yerde deniyorlar ve pH'ını, asitliğini değiştiriyorlar bunun. Eğer 8.6'dan 7.7'ye düşecek olursa bu nesnelerin, planktonların demir emme ve üreme miktarları da %10 ila %20 azalıyor. Yani söz konusu olduğu gibi herhangi bir şekilde sıcak, şöyle bir adım geri geleyim. Sıcaklık arttığı zaman karbondioksit miktarı arttığı zaman atmosferde denizdeki asitlik de buna paralel olarak artıyor. Yalnız skalasında şaşırmayalım. 8.6 ve 7.7'den 7.7 daha asit demek. Yani denizin asitliği 8.6'dan 7.7'ye gelecek olursa, ki yaklaşık olarak 2100 yılı civarında böyle bir şeyin olması mümkün. Bu noktada bu canlılar esasında atmosferde daha fazla karbondioksit var diye mutlu olup daha fazla büyümüyorlar. Aksine demir emebilme kapasiteleri azaldığı için bunların da miktarında %10 ile %20 bir azalma görülüyor. Sırf bu sebepten dolayı. Sonra bir diğer konu, bunu ben zaten şeyde BBC'de falan da okuyordum son birkaç haftadır. BBC, bu İngilizlerin bir meteoroloji ofisi var, Met Office diye. Bu ofisin son birkaç senedir yaptığı uzun süreli hava tahminlerinde çok ciddi sorunlar var. Genelde hava tahminleri, en azından bizim kitaplardan öğrendiğimiz, en fazla çalışabileceği süre 21 gün. 21 günün ötesine gittiğimizde hava tahminlerinin, yani bir hava tahmini olarak bir bilimin çalışması çok kolay değil. Bu şu demek, bundan 21 gün sonra hava karlı mı olacak, yağmurlu mu olacak gibi bir soru sorduğumda, sadece senelik ortalamalara bakarak cevap verecek olsam, yani bundan 21 gün sonra, bugün ayın 9'u, 21 gün sonra sanıyorum 2 Mart oluyor. 2 Mart'ın bütün dünyada, yani de İstanbul için bakıyorsak, İstanbul'daki ortalamasına bakacak olsam, 2 Mart'ın ortalama sıcaklığı ne? Bu sıcaklıktır, yağış ortalaması şansı ne? Şu kadardır gibi bir tahminde bulunsam, sadece ortalamalara bakarak, iklim tahminiyle yapacağım tahminden aşağı yukarı benzer sonuçlar elde edebiliyorum. Bu sebepten dolayı da şu anda pek çok grup bu İngilizlerin meteoroloji ofisinin üstüne hafifçe yükleniyor her iki taraftan da. Bir taraf diyor ki, ya ağzınıza yüzünüze bulaştıracaksanız bari hiç bu işi yapmayın, böyle uzun vadeli hava tahminlerini. Çünkü pek çoğunuz duydunuz, geçtiğimiz Ocak ayı, Aralık'ın sonu ve Ocak ayı İngiltere'de çok ciddi soğuk geçti. Ve meteoroloji ofisi tam tersi Ocak ayının biraz ılıman geçeceğini söylüyordu aylar önceden. Ve bu yapılan araştırma, gene Princeton'dan bir grup, Geophysical Research Letters'da yayınlandı Aralık ayında. Bunlar diyorlar ki, uzun vadeli, yani 9 ay mertebesindeki tahminleri yapmakla senelik ortalamaları söylemek arasında temelde hiçbir fark yok. Hatta senelik ortalamaları kullanıyor olmak tahmin yaparken daha faydalı olabilir. Ve bu tahmin yapma uzunluğu ne kadar uzayacak olursa, tahminin kalitesi de o derece düşüyor. Dolayısıyla meteoroloji işi, ondan sonra iklim bilimciler de hava tahmini yapmadan sadece iklimin nasıl gelişeceği konusunda fikir yürütünler deniyor. Son olarak bir makale daha var. Bu da gene 2009'un son ayında Science'da yayınlanmış bir makale. Bu zaten ara ara konuştuğumuz bir konu. Biliyorsunuz, Atlantik Okyanusu'nda, Atlantik'in özellikle batı ve kuzey kısımlarında büyük kasırgalar olabiliyor. Bu büyük kasırgaların temel sebebi öncelikle sıcak denizlerden gelen su buharı ve bunun, bu su buharının Sahra Çölü'nden gelen tozlarla birlikte kalışarak bulutları oluşturması ve aşağıdan ne kadar çok fazla nem ve sıcak su alacak olursa bu bulutlar ve fırtınalar o derece büyüyorlar. Bilim genelde bu fırtınaların büyüklüğünün ne derece arttığını iklim değişikliğiyle orantılı olarak çok fazla ortaya koyamıyor. Yani iklim değişikliği konusunda kesin söylenebilecek bir takım laflar var. Bir de ya böyle olduğunu düşünüyoruz ama daha bunu kanıtlayacak noktada değiliz denen konular var. Bu onlardan bir tanesi. Ve bu konuda yapılan çalışmalardan bir tanesi diyor ki, bu gidişle, yani hiçbir şey yapmadan devam ettiğimiz dünyada 2100 yılında kategori 4 ve kategori 5 kasırgaların miktarı %81 artacak. Rüzgar hızının 65 metre saniyeyi aştığı durumlar ise 2,5 kat artacak, %250 artacak deniyor. Bu tabii çok ciddi iklim sorunlarına yol açacak. Çok basit bir tane örnek vermek gerekirse, hani bu pek çoğumuzun duyduğu 2005 yılındaki Katrina kasırgası var, New Orleans'ı vuran. O 3 ile 4 arasındaydı, yani 5 büyüklükte bile değildi New Orleans'a vurduğunda. Evet, ben bir kez daha izninizi istiyorum. Herkese iyi haftalar, haftaya görüşmek üzere. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.